मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। पूजा, तूने मुझसे वादा किया था, उसे बताने से पहले